Ja, dat was iemand die ook duidelijk wel genoot had. Wat een spektakel was dat, zeg. Nou, we gaan gauw naar de podcast area. Een van de nieuwe hoogtepunten bij Ruigoord in de afgelopen jaren. Ik zal even in de microfoon praten, dat is misschien wel zo aardig. Daar zou om 6 uur een voorstelling beginnen. En ik hoop maar dat hij gewacht heeft tot de opening klaar was. Want die zou om 6 uur afgelopen geweest zullen wezen als de tijd niet zo gek was. En we lopen nu het veld af. Ja? Ik ga zo lekker doen dat het plassen. Nou, hier zijn we bij Ruigoord 16. Ik zie...